900.000 woningen moeten erbij in pakweg 7 jaar. Maar wetten en ja hoor, praktische bezwaren gooien zand in de machine. Voor honderdduizenden woningen staat er nog geen streep op papier. Sterker nog, er is nog niet eens een locatie voor. En van idee naar een vlag in de nok, dat duurt alleen al 7 jaar. Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. In het MH17-proces zijn 3 verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De 2 Russen en een Oekraïner zijn volgens de rechter medeschuldig aan het neerhalen van het vliegtuig in de zomer van 2014. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De rechter zegt dat de 3 mannen na de ramp geen verantwoordelijkheid namen, maar probeerden te verhullen wat er was gebeurd. Hun houding was volgens de rechtbank respectloos en onnodig grievend. De 3 zijn ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 16 miljoen euro aan de nabestaanden. De 4de verdachte, de Rus Pulatov, is vrijgesproken. Uit het oordeel van de rechtbank is er geen bewijs dat Pulatov daadwerkelijk zelf enige bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buktelo. En Pulatov draagt geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de bijdrage van anderen aan deze inzet. Premier Rutte noemt de uitspraak een stap dichter bij waarheidsvinding en gerechtigheid. Hij schrijft ook dat het niet het einde is, omdat alle partijen nog in hoger beroep kunnen. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt bezoekers van het WK voetbal in Qatar voor een aantal apps die ze op hun telefoon moeten hebben. In Qatar is het voor WK-bezoekers verplicht om een corona-app en een WK-app te installeren. De privacy-toezichthouder zegt nu dat die op de achtergrond waarschijnlijk data verzamelen, zoals foto's en belgegevens. De autoriteit persoonsgegevens adviseert voetbalfans om de apps op een aparte telefoon te zetten die nergens anders voor wordt gebruikt. Online supermarkten stappen naar de rechter omdat ze hun personeel niet willen betalen volgens de supermarkt-CAO, zoals minister Van Gennep van Sociale Zaken wil. Ze zeggen dat ze een bezorgdienst zijn en geen supermarkt. De overstromingen dit jaar in Nigeria, Niger en Tjaad hebben te maken met klimaatverandering, zeggen wetenschappers na onderzoek. Bij het natuurgeweld kwamen meer dan 800 mensen om het leven. Pegida-volman Edwin Wagensveld wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken vorige maand bij een anti-islamprotest in Rotterdam. Wagensveld wilde een Koran verbranden en werd opgepakt vanwege een beledigende leus. Maar volgens het OM was er geen sprake van groepsbelediging. In de 4 grote steden gaat komend weekend de winteropvang voor dak- en thuislozen open. Er worden temperaturen onder 0 verwacht. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden het dan niet verantwoord als mensen buiten slapen. Dak- en thuislozen kunnen in de winteropvang een bed, een douche, een warme maaltijd en een ontbijt krijgen. Maandag loopt de temperatuur weer op en dan gaat de winteropvang weer dicht. Nederlands voetbalelftal is in Qatar druk bezig met de voorbereidingen voor het WK, dat zondag begint. Vanochtend stond er een training op het programma en ook vanmiddag wordt er getraind, zegt verslaggever Tom Egbers in Qatar. En dan is er vervolgens een onderhoud, waarnaar wordt uitgezien, met arbeidsmigranten. Mensen die hier in de hele stad en omgeving aan het bouwen zijn. Daar is heel veel over te doen geweest. En nu gaan de spelers dus met die mensen spreken. En later hoort de pers dan waar die gesprekken allemaal over zijn gegaan. Het weer nog regenachtig, maar vanuit het zuiden geleidelijk droger. Ook de wind neemt af. Vanavond en vannacht vrijwel droog met minima tussen 5 en 10 graden. Morgen vanuit het zuidwesten opnieuw regen en maximaal 10 graden. Het weekend is koud, overdag 1 tot 7 graden en in de nacht lichte vorst. Maar niks, dankjewel. Helene de Geest. Helene, vanochtend was het druk. Ja. Voorzie je voor vanavond hetzelfde beeld? Nou, het lijkt erop dat iedereen heel gespreid naar huis gaat. Want het is nu al heel erg druk. Dus ik denk dat we niet zo'n enorme piek krijgen om 5:30. Maar dat, dat mensen gewoon wat eerder naar huis gaan. Nu staat er dus al 300 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bijvoorbeeld al 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. Staat er een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Er ligt daar veel water op de weg. En op de A27 ook al wat meer oponthoud van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar sta je ook 20 minuten in de file. Kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn? En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl.

was, ja, maar blijkbaar wel. Ja, blijkbaar. Ja, overal kom je ze tegen. Ja. Dat kan niet. Ja. En deze Limburgse bakker is er in ieder geval heel erg blij mee. Vertel ze aan L1. Want die werd nauw gemaakt door anderen. En die anderen doen echt niet zo goed haar best. Het staat nergens op eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind dat ze voor de Limburgse fly hier de weg. Goed zo. Nieuwe woonwijken blijken luchtkastelen. Minister Hugo de Jonge heeft voor 2030 plannen om 900.000 huizen te bouwen. Maar voor ongeveer de helft van die woningen is nog volstrekt onzeker waar die nu gebouwd moeten worden. Wat is daarover bekend, Lammert? Ja, Bouwend Nederland heeft de woningbouwplannen van het kabinet doorgerekend en waarschuwt ons vandaag in de Telegraaf. Want voor de komende jaren zijn er concrete plannen voor de bouw van maar 300.000 huizen. En voor de woningbouw vanaf 2027 zijn echt nog heel weinig plannen concreet. Zelfs het ministerie erkent dat er voor 600.000 huizen nog naar een daadwerkelijke locatie wordt gezocht. Dat terwijl het uit de grond stampen van een nieuwe woonwijk vaak toch echt wel 7 jaar duurt. Ja, en daarbij komt ook nog het nieuws van het CBS. Vandaag het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is weer afgenomen en ligt nu weer meer dan 10% lager dan vorig jaar. We gaan praten met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Goedemiddag, meneer Van Hoek. Goedemiddag. En ook contact met Lex Brands, bouwambassadeur voor de provincie Noord-Holland. Dag, meneer Brands. Dag, Suzanne. Ja, dag. Meneer Van Hoek, eerst dus van het Economisch Instituut voor de Bouw. Want hoe moet ik dit nou zien? Hè? Uw handen, de handen van de bouwers, die jeuken, maar de instanties, die zijn te traag? Het heeft inderdaad te maken met de locatiekeuze. Wat we zien is, om te kunnen bouwen, moet er in de eerste plaats een bestemmingsplan zijn waar het in mag. Dan moet je een vergunning krijgen en dan kun je pas gaan starten na enige tijd. En we zien dus het eerste is het nieuws, u had het er vandaag al even over, dat de vergunningen eigenlijk in het derde kwartaal opnieuw zijn gedaald. Dat betekent dat we dit jaar naar verwachting hooguit op 70.000 vergunningen uitkomen. Terwijl we in 2021 nog op 80.000 vergunningen zaten. En het moet niet omlaag, maar het moet omhoog als we de doelstellingen willen halen. Dus dit was toch echt wel slecht nieuws dat het na het tweede kwartaal, derde kwartaal opnieuw tegenviel. En dat heeft alles te maken met het feit dat als je naar de plannen kijkt, dat er heel veel lastige en ingewikkelde plannen in zitten. En inderdaad een heleboel plannen die nog ingevuld moeten worden. Dat is echt toch wel ook sterk veranderd. In de afgelopen 5 jaar is alles wat erbij is gekomen, dat zijn zogeheten zachte plannen. En dat zijn dus plannen die in ieder geval nog in bestemmingsplannen moeten komen. En sommige, die staan echt nog ver weg als we kijken naar de 17 grootstedelijke plannen, ja, hè, waar we die laatst ook in het nieuws waren met de infrastructuur waar 7,5 miljard voor is. Ja, dat zijn echt plannen waarvan het leeuwendeel pas rond of na 2030 tot stand zal komen. Ja, maar die concrete plannen die er zijn, meneer Van Hoek, zijn die dan te ingewikkeld? Het is wel zo dat het probleem is wel dit, dat er een enorm accent ligt op binnenstedelijk. En we praten straks geloof ik over de provincie Noord-Holland. Nou, daar geldt dat ook bij uitstek. 80-90% zijn binnenstedelijke plannen. En de ervaring leert, we hebben eerder ook voor de provincie Noord-Holland wel eens onderzoek hiernaar gedaan, dat zelfs de harde plannen niet makkelijk te realiseren zijn. Omdat je in binnenstedelijk gebied, er is nou eenmaal heel veel gebouwd. Dus vaak moeten we een trambaan omleggen, moet er bodem worden gesaneerd. Bewoners hebben vaak bezwaren, zeker als het om hoogbouw gaat. Dus het betekent, de plannen die er inderdaad zijn, ook de harde plannen, zijn lang niet altijd makkelijke plannen om te realiseren. En dat kost dus allemaal tijd. Ja, en daarom zegt u, en daar komen we nog op, ga ook op andere locaties kijken. Lammert, eerst is minister De Jonge, die heeft al afspraken gemaakt per provincie. Hè? Hoeveel huizen moeten provincies nou bouwen voor 2030? Ja, ik pik er even een paar uit. Zuid-Holland gaat aan kop. Daar moeten ze ruim 235.000 huizen bouwen. In Noord-Holland ruim 183.000. Maar bijvoorbeeld Drenthe, die gaat maar 13.600 woningen neerzetten. Ja, en dan komen we bij de bouwambassadeur in Noord-Holland. Meneer Brands, eerst eens, wat is een bouwambassadeur? Haarlemmer Olie. Ik zit niet voor niks, ben ik aangesteld in de gemeente Haarlem. Ja. En het is eigenlijk partijen bij elkaar brengen, daar waar het proces stokt, helpen, snel naar bestuurlijke besluitvorming brengen. En dat werkt redelijk goed, althans mijn opdrachtgevers zijn tevreden. Ja, dat wil zeggen dat waar u komt kijken, de plannen, de harde plannen, dat die in ieder geval doorgang kunnen vinden? Ja, zeker. En hoe doet u dat dan? Nou ja, kijk, eigenlijk wil ik zeggen, de type bericht wat u nou geeft komt bij mij heel erg sterk overeen met de gedachte dat u meldt dat de BOVAG zich zorgen maakt dat voor miljoenen Nederlanders toch niet duidelijk is in welke elektrische auto's ze rijden in 2030. En zo moet je eigenlijk ook hier kijken naar deze opgave. In Noord-Holland moeten we 184.000 woningen bouwen. Daarvan zijn er 93.000 hard. Er zijn bestemmingsplannen voor. Dat volgen wij. De gemeentes doen hun stinkbest. En dat is in kleine plukjes. Dat is inderdaad hoofdzakelijk binnenstedelijk. Maar dat kunnen we ook heel erg goed. Maar er zijn ook uitleglocaties bekend. En eigenlijk hebben wij in Noord-Holland meer last van de zorgenmakers in de kristallenbol over wat er in 2030 gerealiseerd wordt. Als je weet dat wij nu 93.000 woningen kunnen bouwen, waar bouwvergunningen voor op de rit aan het komen zijn, en we de discussie voeren of wij er wel 184.000 gaan bouwen. Maar u vindt dus, meneer Brandt, u vindt de bouwers, zoals meneer Van Hoek die we nu spreken, te negatief. En u zegt dat werkt zelfs contraproductief. Daar hebben we gewoon last van. Ja, want we zitten in de hele keten met gebrek aan mensen, mankracht, vrouwkracht enzovoort. En nu moeten wij weer de discussie voeren of wij in 2027, 2028 wel voldoende capaciteit hebben. Dat moeten dezelfde mensen doen die nu onder andere de bouwvergunningen afgeven. Dus het is maar net waar je tijd aan besteedt. Maar ik besteed ze liever aan afspraken maken om nu bouwvergunningen te maken dan over de kristallenbol van 2028. Oké, meneer Van Hoek, daar komt u nog maar in met uw kristallenbol en uw zorgen. Ja, met de kristallenbol heeft het weinig te maken, denk ik. Het gaat natuurlijk gewoon om te registreren wat er nu aan plannen zijn. En wat je dan verwacht, hoe die plannen kunnen doorlopen in de komende tijd. En het punt waar het over gaat, die 93.000, dit zijn alleen plannen die in bestemmingsplannen zitten. Dit zijn nog geen bouwvergunningen waar we het over hebben. We zien natuurlijk dat het aantal bouwvergunningen niet van de grond komt, terwijl het aantal plannen spectaculair is gestegen in de afgelopen jaren. Maar het belangrijkste is om te denken, ja, hoe kunnen wij voor woningzoekenden nou zorgen dat er voldoende aanbod komt? Want het gaat er niet om dat de bouw veel moet bouwen of iets anders. Het gaat erom dat mensen graag willen wonen. En hoe zorg je nou dat je die ambities, die de minister ook heeft, dat we die ook kunnen realiseren? Ja, want meneer Brandt, ik ben even benieuwd. U zegt die vergunningen die moeten verleend worden en die mensen die nu zeuren over dat er nog niet genoeg gebouwd wordt, die moeten die vergunningen afleveren. Is het zo simpel dat u zegt, ga aan het werk en lever die vergunningen af? Nou ja, kijk, de bouwproductie is een doorlopend proces. En iedereen denkt, nu nemen we besluiten, nu gaan we bouwen. Nee, we zijn aan het bouwen. Dus dat wat we nu bouwen in 2022, dat is in 2018 ongeveer op de rit gezet. Wat wij ook zien is dat onze bouwvergunningen nemen inderdaad af. Maar het zijn er toch nog wel 11.000. En dat is exclusief transformatie. Onze target is 17.000 per jaar. Het zal ongetwijfeld minder worden. Dat heeft allerlei andere, redenen. Maar niet primair het gebrek aan plancapaciteit. Maar u wilt toch ook meer woningen, meneer Brandt? Buitenstedelijk bouwen en binnensteden. Ja. Jazeker, dat doen wij ook. U zegt, we zijn goed bezig, er moet nog meer komen. Dan komt meneer Van Hoek en die zegt, ja, maar kijk nou ook eens naar andere projecten. Richt je niet alleen op wat ingewikkeld, ook door vergunningen en bezwaren allemaal lastig te realiseren is in die binnensteden. Maar kijk ook naar kleinere locaties bij andere gemeenten, aan gemeentegrenzen, aan wijkgrenzen. Dat is toch constructief? En dat hebben we dus ook al gedaan, klopt. Zit in onze plancapaciteit, werken we aan. Oké, nou meneer Van Hoek, u hoort het. Meneer Brandt is er druk mee bezig. Bent u daar tevreden over? Nee, het zit helemaal niet in de plancapaciteit. Als er nou één onderwerp is waar we al vele jaren wat aandacht voor proberen te vragen, is er een richting aan niet alleen maar op binnenstedelijk en appartementenbouw. En juist in een provincie als Noord-Holland is dat, daar ligt heel zwaar het accent op. En ons punt is, kijk nou ook eens naar andere locaties. We hebben daar recent ook onderzoek over uitgebracht. En dan zie je dat er heel veel mogelijk is als je inderdaad links en rechts een straatje bij kan bouwen, net iets buiten de bebouwde kom wat kan doen en niet alles binnenstedelijk hoeft te doen, waarvan de complexiteit evident echt veel groter is, hoor. Ik bedoel, ik vind dat daar wat makkelijk overheen gepraat wordt. We zien ook in de binnenstedelijke projecten dat het vaak veel tijd kost. Dat wil niet zeggen dat die projecten niet goed zijn, maar het is en-en. Je moet proberen om, als je werkelijk je zorgen maakt over woningnood en vindt dat er voor burgers weer woningen tot stand moeten komen in de komende jaren, ja, dan is het toch doodzonde dat je niet gewoon open naar alle opties kijkt. En we hoeven niet overal aan de randen van steden te bouwen. We kunnen daar heel selectief mee omgaan, maar tot nu toe is de houding juist vanuit de provincie nogal negatief op dit punt. Ja. En dat men er eigenlijk niet naar wil kijken. En dat is zonde. Ik denk dat dat een gemiste kans is. Oké, nog één keer naar het zelfbenoemde oliemannetje van de provincie Noord-Holland. De bouwambassadeur Lex Brands, uw reactie daarop? Ja. Nou, Taco van de Hoek heeft helemaal gelijk. En dat gesprek hebben we een jaar of twee geleden al gevoerd. Dus dat wat hij wil, hebben wij al gedaan. Maar het gesprek wat wij willen voeren is: hoe kunnen we sneller bouwen, industrieel bouwen, circulair bouwen, in hout bouwen. Dat gaat in een hoger tempo. Een zesde van het aantal ritten in de binnensteden. Daar moet je je op focussen en niet op dat wat we al in kaart hebben. Ik hoop dat u elkaar gaat vinden. Daarom zeg ik ook, het is zo'n zonde van de discussie. Oké, ik dank u wel. Lex Brands was dat, bouwambassadeur voor de provincie Noord-Holland. En Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ja, en dan zijn we in de steden. Fietsen op een gewone stadsfiets, een elektrische fiets of een fat bike, zo eentje met van die hele dikke banden. Dat zorgt voor grote snelheidsverschillen op het fietspad. Reden tot zorg bij onder meer de Fietsersbond. Straks verslag vanaf het fietspad. Kort verkeer naar Helene. Ja, het is heel druk al. 475 kilometer file. Voornamelijk files in de Randstad, maar de meeste vertraging is er nu buiten de Randstad, namelijk op de A76 van Heerlen naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de vertraging ruim een half uur door een vrachtwagen met pech. Nieuws via de NOS. U hoorde het al. 3 keer levenslang en 1 keer vrijspraak voor de verdachte in het MH17-proces vanmiddag. Verslaggever Jeroen Jager die sprak net met Anton Kotten. Hij is van de stichting MH17. Verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. Hoe kijken zij vanuit de hemel naar deze uitspraak, denkt u? Want u denkt aan hen nu. Ja, ik heb het me vaak afgevraagd. Ja. En in mijn mind is het vaak rondgegaan van: wat zouden zij er allemaal van gevonden hebben? Ja. Ik heb het ook wel verteld in mijn gedachten natuurlijk. Hè? Wat zouden zij er allemaal van gevonden hebben? Nou, als ze iets hebben meegekregen van de inspanningen die we met elkaar al 8 jaar lang gepleegd hebben, dan denk ik dat ze daar goed knikkend misschien kennis van hebben genomen. En wat zouden zij gevonden hebben van dit vonnis nu, van vandaag? Ik heb altijd dus vanaf het begin af aan een statement gemaakt dat wij als nabestaanden verplicht zijn naar onze dierbaren om het hele proces tot een goed einde te brengen. En dit is een heel belangrijke piketpaal in deze gang van zaken. Want we zijn nog niet klaar natuurlijk. We zijn nog niet klaar, want er lopen nog procedures. Al die andere procedures? Ja, ze blijven altijd hier zitten, die kinderen. En die procedures lopen door, dus we worden regelmatig natuurlijk ergens aan herinnerd. He, we zijn in Straatsburg geweest bij het Hof, bij het Europese Hof. Piet en ik zijn geweest bij National Press Center, International Press Center in Washington. We hebben ook het verhaal gedaan. We gaan naar Montreal toe, naar de ICAO. Dus gaat maar door. Wij houden het op de agenda zolang alles en hopelijk Rusland eindelijk gedwongen wordt zijn verantwoordelijkheid te nemen. En nu deze 3 maanden levenslang en 1 vrijspraak. Is dat iets waar u mee kunt leven? Jawel, want ik vind dat het eerste punt van het op de agenda houden om eindelijk de verantwoordelijkheid er niet onderuit te kunnen laten zijn, geopolitiek gezien, veel belangrijker. Het eerste punt van? De verantwoordelijkheid van Rusland. Juist. Ja. Dat de leiders geen verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik veel belangrijker. Ja. Ziet u dat nog gebeuren? Dat uiteindelijk ook Rusland verantwoordelijk zal worden gehouden? Dat ligt eraan hoe de geopolitiek zich verder zal ontwikkelen. Als wij erin slagen om ons verhaal bij steeds meer mensen op tafel te leggen, nu met bewijslast van de rechtbank, dan moet men zich achter de oren komen van: oh, dan is het dus toch wel waar wat er gebeurd is. En houdt u dit vol nog, de rest van uw leven? Want dit gaat nog tientallen jaren duren. Zeker, zeker. Ik weet het niet. Ik doe wat ik doen kan in gegeven omstandigheden, totdat ik op een of andere manier ergens door word tegengehouden. Maar gelukkig is dat nu niet het geval. Ja. Kortom, wat voor dag vandaag? Bijzonder. Ja? Meer opgelucht. Ik ben niet de man van de hoera-stemming en de satisfaction. Nee. Maar ik ben wel opgelucht. Opgelucht? Over? Over dat dit er toch uitgekomen is. Want je denkt wel dat het zou kunnen. Maar ik heb ook de rechter vandaag weer een aantal dingen horen zeggen die toch heel bijzonder zijn als het gaat om het oordeel wat hij gevormd heeft. Hè? Dat hij omdraait, de redenering van de OM, van de daderschap, dat hij het OM een veeg uit de pan geeft voor het te vroeg publiceren, maar dat toch geen effect heeft op de verdere uitslag. Dat vind ik wel heel bijzonder, eerlijk gezegd. Dat toont ook aan hoe zorgvuldig ze zijn geweest. Dank u wel. Anton Kotten was dat van de stichting MH17 in gesprek met Jeroen de Jager van de NOS. Later vanmiddag meer reacties op de uitspraak in de rechtszaak. Bijna 100% van de fatbikes en de Van Moof's e-bikes in Amsterdam is opgevoerd. Dat stelt de Fietsersbond Amsterdam nadat ze afgelopen maand 2000 metingen hebben gedaan. Een gewone e-bike is begrensd tot 25 km per uur. Die opgevoerde die kunnen tot boven de 37 km per uur. Overlast door verschillende snelheden op het fietspad, want er zijn ook nog gewone fietsen. Die overlast die is er overal, leidt tot onveilige situaties. In Amsterdam wil de Fietsersbond daarom dat er een maximum snelheid op fietspaden komt van 20 km per uur. De Van Moof's en de zogenaamde fatbikes. Ja, die hele dikke banden. Ja, die zijn vrijwel allemaal opgevoerd. Echt? Ja, wat wij zien wel. We hebben een snelheidsmeter. En die richt je op een fiets en dan kan je precies zien hoe snel die rijdt. En want een niet opgevoerde e-bike kan maar hooguit 25 km per uur? De ondersteuning gaat tot 25 km. Als die ondersteuning wegvalt boven de 25 km, dan moet je heel hard trappen en dan haalt hij misschien nog 26 of 27. Dus alles wat echt sneller gaat dan 6, 27 km per uur is dan dus... Dat is allemaal opgevoerd. En ze zijn dus bijna allemaal opgevoerd. De Van Moof's en de fatbikes, ja. De gewone e-bike, die zijn heel soms opgevoerd, maar lang niet allemaal. En opgevoerde e-bikes kunnen dus wel 37 km per uur halen? Ja, wat we zien met de metingen is dat de meeste zitten zo rond de 30 km. We zitten erbij met 32. En er zitten erbij met 37 en nog hoger. Dus het heeft ermee te maken wat voor een opvoersetje je gebruikt. Een gemiddelde fietser die het op eigen kracht doet fietst ongeveer 17 tot 20 km per uur. En dat laatste getal is dan ook de maximum snelheid die de Fietsersbond ingevoerd wil zien worden voor op fietspaden, zegt woordvoerder Florrie de Pater. De snelheden op dit moment op de fietspaden die lopen zo uiteen. Hè, dat varieert van 15 tot 37 km. En dat is gevaarlijk. Dat merken wij ook bij ons meldpunt. We hebben het meldpunt fietsongevallen hebben we per 1 juli ingericht. Er zijn 200 meldingen nu binnen. En veel daarvan hebben te maken met veel te snelle fietsen. Dus e-bike-achtige fietsen op het fietspad. We hebben het nu steeds over Amsterdam, maar ook landelijk speelt dit in grote steden. Het speelt gewoon in alle grote steden. Zelfs recreatiegebieden? Ja, speelt het ook heel erg. Ja, speelt het ook heel erg. En daar kan je zeggen van ja, waarom heb je nou zo'n haast in een recreatiegebied? Ik spreek even wat e-bikers aan. Bijvoorbeeld een van de vele maaltijdbezorgers die overal tussendoor schieten. How fast do you bike on your e-bike? 25. 25 kilometers. And can you go faster if you want to? Yeah. You could. Yeah, you could. Are other bikers in Amsterdam, are they sometimes angry at you because you go too fast? Sometimes. Hij is niet de enige die klachten krijgt. Ook een collega krijgt dingen naar zijn hoofd geslingerd. Ja, heel vaak klootzak, omdat ik er heel hard doorheen chase. Ook tussen kleine gaatjes en zo. Begrijp je hun reactie? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar je blijft het doen. Waarom? Goed geld, vind ik. Hoe snel ga jij? 25 max. Als hij harder dan 25 gaat, dan voel je hem stoppen. Hij is begrensd. Wat zou je ervan vinden als zou je gedwongen worden om op de rijbaan dus tussen de auto's te gaan fietsen? Kut. Want? Dat ding gaat wel 25, maar dan het gevoel dat de hele tijd de auto's achter me. Het is geen scooter, snap je? De Fietsersbond heeft vorige maand metingen gedaan. De fatbikes en de Van Moof, die zijn bijna allemaal opgevoerd. Die Van Moof wel, want ik heb zelf een fatbike gehad. Dat ding ging voor mij ook 39. En dan werd ik ook door van die Van Moof fiets ingehaald. Waar is die nu dan? Ik heb hem verkocht. Ik vond een beetje onveilig. En deze e-biker wil dus liever niet van het fietspad af. Vinden fietsers die het op eigen kracht doen het wel een goed idee? Die maximum snelheid van 20 km per uur. Op zich wel voor, ja. Klinkt heel aantrekkelijk, maar ik weet niet of het haalbaar is. Het is ook wel weer een beetje regeltjes. De mensen op die snelle fietsen, die fietsen nogal agressief vaak. Laatst is een vriendin van mij ook door zo'n fiets, omweg aangereden. Dus dat vind ik, lastig. Ik denk dat ik er sneller voor zou zijn. Maar ja, hoe zit het met het handhaven van die maximumsnelheid bij de duizenden fietsers die door de stad schieten? De Pater nogmaals. Wij weten dat nog niet. Kijk, dat is misschien gek dat ik dat zeg. Maar het feit dat wij zeggen fietspad 20 kilometer, dat is een signaal naar de politiek toe. He, dan hebben we het over de gemeenteraad, we hebben het over de Tweede Kamer. Dat dit gewoon niet meer kan. Dit is veel te gevaarlijk. En een moreel appel aan mensen van hou rekening met elkaar. Ja, dat is natuurlijk zo vaak gedaan, maar ik geloof daar niet zo heel erg in. Dus regelgeving is nodig. Want ook van de fabrikant moet de Fietsersbond het niet hebben. Van Molf, die zegt, nee, wij willen die opgevoerde fietsen niet. Maar ze zeggen dat ze er weinig aan kunnen doen, dat er een jongetje van 19 een app heeft ontwikkeld die heel makkelijk te downloaden is en misschien ook wel gratis, waarmee je dus je Van Moof op kan voeren. En alle Van Moof eigenaren doen dat dan dus bijna? Ja, ja, wat wij zien wel. Nou, ergernissen op de fietspaden, zeker in Amsterdam. Een verslag was dat van Laura Kors. Over anderhalve maand dan kun je middernacht weer met je vuurwerk naar buiten. Anders dan voorgaande jaren is er geen algeheel vuurwerkverbod. Althans, in sommige gemeenten is dat verbod er wel. En daar zie je meteen al de onduidelijkheid hierover. De leden van het opiniepanel die zijn wel duidelijk. De meerderheid kan best zonder vuurwerk met Oud en Nieuw. Zometeen in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. In het MH17-proces zijn drie verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat is gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om twee Russen en een Oekraïner die volgens de rechter medeschuldig zijn aan het neerhalen van het vliegtuig in de zomer van 2014. Ze moeten ook ruim 16 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Acteur Thijs Reumer moet voor de rechter komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van online zedendelicten met minderjarigen van 14 tot 16 jaar. Er is 3 keer aangifte tegen hem gedaan. In de pas bevrijde stad Gerson in Oekraïne zijn 63 lichamen gevonden van mensen die gemarteld zijn. Ook zijn er 11 plekken aangetroffen waar mensen werden vastgehouden. Op 4 van die locaties werd gemarteld, zegt de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken. De 3 Belgen die vastzitten voor de klimaatactie bij het meisje met de parel in het Mauritshuis komen morgenochtend vrij in afwachting van een hoger beroep. De mannen werden begin deze maand veroordeeld tot celstraffen van 2 maanden voor een actie bij het schilderij. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep wordt behandeld. Marnix, dankjewel. Lambert, wat zei je nou vanochtend over het weer van vandaag? Ik zei, wat een depressief K-weer. Ik zal het netjes houden, maar ik werd er helemaal... het ging helemaal in mijn systeem zitten, in mijn poriën. Ja, Willemijn kan er niks aan doen, maar nee. Misschien kan die ergens nog... hoe ver ook nog een sprankje hoop bieden. Aan de horizon. Ja, ja, het is wel echt... Op en top herfst weer natuurlijk. Ja, dus in die zin voor de herfstliefhebbers. Ja. Die worden er misschien wel blij van. Maar er is wel heel veel regen gevallen. Wel verschillen natuurlijk. Maar vooral in het westen van ons land is echt wel op 20, 22 millimeter op dit moment gevallen. En het is daar nog niet droog. Sowieso krijgen we te maken met wel vrij grote verschillen in ons land. En dat heeft dan vooral te maken met de temperatuur. Want in het noordoosten gaat het een paar dagen echt wel wat kouder worden. En in het zuiden, zuidwesten van ons land blijft de temperatuur echt wel boven het vriespunt. Merken we eigenlijk komende nacht al een beetje. Niet dat het dan gaat vriezen al, maar dan is het 1 graad of 3 in het noordoosten, met misschien nog een klein beetje regen. En in het zuidwesten is het 1 graad of 7. Is het droog, zijn ook wat opklaringen. Morgen meer zonneschijn. Oh. In de loop van de dag ook wel weer kans op regen. Toch ook vooral wel weer in het westen en ook het midden van ons land. En de bewolking neemt dan natuurlijk uiteraard ook toe. Ja, en morgen overdag is het uiteindelijk. In de loop van de dag wordt het eigenlijk steeds kouder in het noordoosten. Dus 1 graad of 3 daar. En in Amsterdam, en nog wat zuidelijker, wordt het nog zo'n 10, 11 graden. Dus dat is echt wel het moment dat die temperatuurverschillen groter beginnen te worden. Oké, Willemijn. Dankjewel. Nou, nu nog goed nat. Helene Geest, hoe vertaalt zich dat naar de files? Ja, het is heel druk. 520 kilometer staat er. Zijn niet zoveel bijzonderheden. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag wel een lange file tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. De vertraging is daar 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is er een rijstrook dicht. Ook de andere kant op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein een 30 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. Daar sta je 25 minuten in de file. En in het zuiden op de A76 Heerlen-Geleen bij Spouwbeek ruim 20 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Er wordt nu al maanden gedemonstreerd in Iran tegen het regime. Maar hoe lang gaat het daar nog duren? En hoe is die hijab, die hoofddoek, uitgegroeid tot het symbool van de demonstranten en de ayatollahs? Maar nu, ja, kiezers die willen in meerderheid een algemeen vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw. De Tweede Kamer wilde niet aan. En de burgemeesters, ja, die willen duidelijkheid. Dit jaar kan het weer, vuurwerk, na 2 corona-jaarwisselingen... in een overgrote meerderheid van de gemeente, in ieder geval, Lammert. Ja, nou, niet helemaal zoals vanouds. Want dit jaar is er wel voor het eerst een verbod op categorie F3-vuurwerk. Nou, dat heb ik even opgezocht. Ja, dat gaat dan om knalvuurwerk, zoals rotjes, 1000 klappers en vuurpijlen. En 12 gemeenten hebben alsnog besloten om een lokaal vuurwerkverbod in te voeren. Oké, Joyce Boverhuis van het Opiniepanel is hier. En contact ook met Lisbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeester. ministers. Goedemiddag, mevrouw Spies. Goedemiddag. En fijn dat je er bent hier, Joyce, met een hele stapel meningen weer van de leden onder je arm. Mevrouw Spies, voor u en uw collega's een zorgelijke periode, zo die laatste weken van het jaar? Ja, terwijl je eigenlijk met elkaar alleen maar een heel mooi feest wil vieren bij de jaarwisseling, zien we nog steeds dat het aantal vernielingen, maar ook het aantal slachtoffers van vuurwerk best heel fors is. En als je dan met gebrekkige regelgeving te maken krijgt, dan wordt het ook nog eens een keer een lappendeken van wat er in de ene gemeente wel kan, mag in de andere gemeente niet. Handhavingscapaciteit is een zorg. Dus heel veel burgemeesters die houden de vingers gekruist als het 12 uur is op oudjaarsavond. Ja, want voor die tijd, hè, al weken van tevoren gaat het natuurlijk sowieso los. Maar dit gaat eventjes om wat er rond oud en nieuw zich afspeelt. Joyce, dan gaan we naar het panel. Want een meerderheid dus zegt, doe maar helemaal niet meer dat vuurwerk. Ja, dat klopt. Ja. In ons onderzoek zegt een meerderheid van 61% dat ze willen dat er een permanent landelijk vuurwerkverbod komt. Hè. Dus dat particulieren, jij, ik, andere gewone burgers, met oud en nieuw geen siervuurwerk meer kunnen afsteken. En dat gevoel is behoorlijk sterk. Mensen storen zich enorm aan dat je nu al de kans loopt vuurwerk tegen te komen. Bij mij in de wijk vliegen de rotjes me ook al om de oren. Mensen vertellen ons over getraumatiseerde huisdieren. En wordt gezegd, vuurwerk levert schade op, geeft ongelukken, onnodige vervuiling van het milieu. Kortom, het plezier van het afsteken weegt gewoon niet meer op tegen de overlast. Maar Joyce, zijn dat dan allemaal oude mensen die in ons panel zitten? Of zijn jongeren ook tegen? Nee, dit leeft vrij breed. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het onder jongeren iets meer draagvlak is voor het afsteken van vuurwerk. Maar over het algemeen kan je dus toch wel zeggen dat een meerderheid tegen is. Okay. Ja, okay. Maar jullie peilen dit elk jaar. Is het nou voor het eerst dat je echt die meerderheid zich ziet aftekenen? Nou, we zien al een paar jaar dat de groep voorstanders van zo'n verbod groter is dan de tegenstanders. Ja, dat is altijd voor tegen. Ja. We wisselen een beetje af. Voor een verbod. Maar voor een verbod, ja. Maar we zien de laatste twee coronajaren dat de voorstanders voor een verbod al een ruime meerderheid van rond de 60% hebben. En dat is nu ook dit jaar weer zo. En je zou dat ook kunnen linken aan dat coronaverbod. Want mensen zeggen ook, ja, we zijn er nu een beetje gewend aan geraakt. Dat was best prima. Laten we dat zo houden. Ja, we weten dat het kan. Dat is in ieder geval wat ze dan blijkbaar meegenomen hebben. En toch stemde de Tweede Kamer, als we daar eens naar kijken, dit jaar niet in met een totaal verbod op vuurwerk. Ja. Hoe zie je dat dan? Die voorstanders, zitten die dan bij laat ik maar zeggen, de wat meer marginale partijen? Precies, hè? De partijen zonder doorslaggevende stem. Nou, dat is wel opvallend. Als ik kijk waar de voorstanders zitten, op welke partijen ze stemmen, zie je dat dat heel breed speelt bij de oppositie, maar ook bij de coalitiepartijen, CDA, ChristenUnie, D66. Zelfs de liberale VVD-kiezers zijn in meerderheid voor een verbod. Alleen bij Forum voor Democratie en de Boer-Burgerbeweging is een grote meerderheid van de kiezers tegen. Ja, mevrouw Spies, dan vraag je je toch af, hoe kan het dan dat zo'n landelijk verbod politiek zo lastig tot stand komt? Nou, dat is een goede vraag. Die moet u vooral aan de leden van de Tweede Kamer stellen. Waar ik in ieder geval wel blij mee ben, is dat we dit jaar voor het eerst niet dat F3-vuurwerk, dus die vuurpijlen en die knallen hebben. Die gaven ook, zeker die pijlen, de meeste slachtoffers. Want die gaan dan toch ongecontroleerd een kant op waar je het niet naartoe verwacht. En dat daar in ieder geval een verbod op het verkopen is ingevoerd, daar is denk ik iedereen alleen maar heel erg blij mee. En dan moet je het wel over het goede verbod hebben, hè? Want een verbod op afsteken, wat nu 13 gemeenten hebben afgekondigd, is iets heel anders dan een verbod op de verkoop. En daar zijn wij burgemeesters het meest mee geholpen, dat die pijlen en die knallen niet meer verkocht mogen worden. En ik hoop van harte dat we ook het effect daarvan zien bij de komende jaarwisseling. Dat die pijlen en die knallen niet meer verkocht mogen worden, dus ook niet meer de lucht ingaan en dus minder slachtoffers en minder schade opleveren. En misschien dat dat een geleidelijke overgang is naar een algeheel verbod. Dat is aan de Tweede Kamer. Maar dat is wel de richting waar heel veel mensen in Nederland inmiddels toch wel een klein beetje naar verlangen. Ja, u ook? Want u zegt, ik wil duidelijkheid, maar u wilt er gewoon vanaf? Ja, ik wil duidelijkheid. Ja. Nou, kijk, ik ben heel benieuwd wat de huidige jaarwisseling gaat leveren zonder die vuurpijlen en zonder die knallen. Want dat zou al een hele hoop kunnen schelen. En ik hoop van harte dat op basis daarvan de minister, het kabinet en de Tweede Kamer vroeg volgend jaar besluit nemen hoe dat de jaarwisseling er de komende jaren uit moet gaan zien. Want alleen een afsteekverbod, nogmaals, dat hebben een aantal gemeenten. Ik vind dat ook best wel ingewikkeld. Zoals we dat met meer dingen hebben, van je mag wel dit, maar je mag het wel kopen, maar je mag niet afsteken. Dat is volstrekt onduidelijk. Bovendien, een paar gemeenten wel. Veruit de meeste gemeenten, meer dan 300 niet. Waar gaan dan die mensen heen die in die 13 gemeenten waar ze wonen dat vuurwerk niet af mogen steken? Dus je krijgt vuurwerktoerisme als je niet uitkijkt. Die onduidelijkheid en dat versnipperde beeld, dat brengt ons allemaal niet verder. Ja, dat versnipperde beeld, dat is Joyce, omdat gemeenten dus nu zelf bepalen wel of geen verbod op wat dan ook. En wat zeggen de leden daarover? Nou ja, die begrijpen wel wat mevrouw Spies ook zegt. De meeste, 55%, vinden het een slechte zaak om het op deze manier te regelen. Het voelt als een halfslachtige oplossing, wordt gezegd. En inderdaad wordt gezegd, je krijgt toch vuurwerktoerisme van gemeenten waar geen verbod is. Dat wordt gewoon een rommeltje, is niet te handhaven. Overigens vindt een derde het wel een goede oplossing. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen die wel graag vuurwerk afsteken, die de traditie willen behouden en ook wel vinden dat het veilig kan. Ja, en dan zou het niet goed zijn, vinden zij, als alle gemeenten over één kam zouden worden geschoren. Zo zegt iemand, gemeenten kunnen zelf wel inschatten hoeveel rottigheid er rondom het vuurwerkgebeuren zal plaatsvinden. In grote steden zal meer rottigheid plaatsvinden dan in Dokkum of Terschelling. Dus ja, maatwerk zou beter zijn. Nou, Dokkum en Terschelling kan het ook hard knallen, kan ik je vertellen, hoor. Ja, vertel maar. Ja. Weet er alles van. Ja, dus dat is ook weer, dat dan toch weer wordt gezegd, stem het af op de situatie ter plaatse. En dan zit je maatwerk, toch weer met voorstanders denk ik, het kan best veilig als je er goede regels bij Maar maatwerk, mevrouw Spies, dat is ingewikkeld, begrijp ik dus van u. Maatwerk is ingewikkeld. En overigens, we praten hier over het door consumenten afsteken van vuurwerken. Je kan waarschijnlijk ook een fantastische oudejaarsviering hebben als je in een bepaalde gemeente verschillende vuurwerkshows bijvoorbeeld met elkaar hebt. Dan heb je geen consumenten meer die het afsteken. Wij doen dat niet in Alphen aan de Rijn. Er zijn gemeenten die dat wel doen. Maar ik heb al een paar keer gezegd, iedereen die bij mij komt met een maatschappelijk initiatief, wij willen een vuurwerkshow in Alphen aan de Rijn gaan organiseren. Wees welkom, dan gaan we daar over het goede gesprek voeren. En kijken of dat wel kan. Mm-hmm. Ik dank u wel. Lisbeth Spies was dat namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En Joyce Bovenhuis was hier van het opiniepanel. Goedemiddag. Zometeen feit of fictie, Lammert. En dat gaat over windmolens. Ja, bij Zutphen komen er nu 3 bij. En dat zou een enorme hoeveelheid aardgas schelen. Maar liefst 8 miljoen kuub per jaar. Oké, dat klinkt inderdaad als heel veel. Ja. Of dat ook echt zoveel is, dat hoor ik zo dus in feit of fictie. Nu nieuws via de NOS. 3 keer levenslang dus in de MH17-zaak. Maar ook 1 keer vrijspraak voor de 4de verdachte. De Russische Oleg Pulatov. Verslaggever Jeroen de Jager die sprak met zijn advocaat Boudewijn van Eijk. Vrijspraak? Verdediging heeft zin? Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zeker zeggen. Kunnen de andere verdachten zich dat ook aantrekken? Nou ja, daar ga ik niet over. Ik ga alleen over onze cliënt Pulatov. Het is heel belangrijk om je te laten verdedigen. En dat heeft ook zin, dat blijkt wel. Want er zijn veel argumenten die wij naar voren hebben gebracht om tot een vrijspraak te komen, die zijn door de rechtbank gehonoreerd. Leg eens voor een luisteraar leek uit waar het verschil in zit tussen uw cliënt Pulatov en de andere 3 die wel levenslang hebben gekregen. Waar zit hem dat heel simpel gezegd in? Nou, simpel gezegd zit hem dat in de vraag wat de betrokkenheid is geweest en wat precies de rol is geweest van iemand. En bij onze cliënt heeft de rechtbank vastgesteld dat dat een rol is geweest die geen wezenlijke bijdrage heeft gehad. Coördineren, zeiden ze. Ja, maar dat was coördineren op een heel ander terrein. Geen wezenlijke bijdrage dus. Maar ook niet de bevoegdheid, dat wordt dan de beschikking genoemd, de beschikkingsmacht, om te zeggen dat dat een boek een richting op moet of dat er iets moet gebeuren. De rechtbank heeft dat dus wel vastgesteld bij de andere 3 verdachten, maar niet bij onze cliënt. Ja. En dat is ook precies wat hij zelf altijd gezegd heeft. Nou, heeft u eerder het Openbaar Ministerie een tunnelvisie verweten? Trekt u dat nu in of zo? Nee, dat is niet iets wat je kan intrekken. De rechtbank ziet dat anders. Hè. Dat staat dan tegenover elkaar. En wat dat betreft is dat niet uniek voor deze strafzaak. Want het gaat er uiteindelijk om van hoe wordt het bewijs gewogen en geïnterpreteerd. Ja. En wij hebben daar een andere opvatting over dan de rechtbank. Maar dat komt heel vaak voor. Maar gaat deze rechtbank in ieder geval geen tunnelvisie verwijten? Nou, dat heeft geen zin. Nee. Want het gaat er uiteindelijk om of dit vonnis in stand blijft of niet. En of het OM wel of niet in hoger beroep gaat. Ja. Wij kunnen nu niks. Ja. Wij moeten afwachten wat het OM doet. Maar ik verwacht dat ook het OM wel inziet dat het voor Pulatov heel prettig zou zijn als deze zaak nu tot een einde komt. Oh ja, en dat ze dat hoger beroep laten zitten? Ja, dat hoop ik. Adviseert u hen? Ja, ik denk niet dat ze mijn advies niet heel erg belangrijk zullen vinden. Maar daar zullen ze zelf denk ik heel goed over na gaan denken. Oké, dat was de advocaat van de vrijgesproken verdachte in de MH17-zaak, Boudewijn van Eijk, in gesprek met Jeroen de Jager. Voor het verkeer naar Helene Geest. Er staat veel kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. De meeste vertraging is er nu in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Den Oever tussen Purmerend en Hoorn. Daar staat namelijk een file van 10 kilometer. De vertraging is ruim een half uur. De oorzaak, een auto met pech. Feit of fictie? Het gaat dus over windmolens die miljoenen kuub aardgas moeten besparen. Ja, want de provincie Gelderland heeft ingestemd met de bouw van 3 windturbines in de buurt van Zutphen. Jan van der Meer is gedeputeerde namens GroenLinks bij de provincie Gelderland. En hij stelt dat die 3 windmolens daar samen goed zijn voor een besparing van 8 miljoen kuub aardgas per jaar. Dat is een hele hoop. Nogal, dus we zijn het gaan checken of dat wel klopt. Er lijkt wel iets in te zitten, want deze nieuwe windmolens leveren een stuk meer op dan oudere windmolens die er nu zijn, volgens Gerard van Bussel, hoogleraar windenergie aan de TU Delft. Er staan nu 3 relatief kleine windturbines. En die worden vervangen door 3 windturbines van de afmetingen zoals die nu ongeveer normaal zijn. Dat betekent 3 keer zoveel vermogen per windturbine. Dus dan heb je al 9 keer zoveel vermogen. En bovendien zijn die moderne windturbines nog wat efficiënter dan die oudere. Dus je kunt minstens 10 keer zoveel stroom verwachten dan wat er nu vandaan komt. Oké, 10 keer zoveel, dat is flink. Ja, en dat is ook wel nodig, want Nederland wil naar een energiesysteem in 2050 zonder CO2-uitstoot. Een ambitieuze opdracht, volgens Jan-Willem Wagenaar, onderzoeker windenergie bij TNO. Windenergie zal een belangrijke pijler zijn in dat hele energiesysteem. Als we kijken naar de Nederlandse doelstellingen, dan willen we een geïnstalleerd vermogen hebben van 70 gigawatt. Dat is heel veel. Het grootste deel daarvan zal op zee worden geïnstalleerd. Als je dat vergelijkt, nou, nu is ongeveer 2,5 gigawatt geïnstalleerd op de Noordzee. Dus dat betekent dat we enorme uitdaging voor ons hebben. Ja, een grote klus dus, maar betekent wel dat we ons minder druk hoeven te maken over windmolens in onze achtertuin. En we gaan toch even kijken in de ziel van de consument, want zit die wel te wachten op groenstroom? Ja, nou ja, met de huidige energiemarkt is dat wat lastig te zeggen. Joris Kerkhoff, expert energie bij vergelijkersite Independer, laat ons weten dat vorig jaar bijna de helft van de bezoekers koos voor groene stroom. Maar dat zou volgens hem veel meer kunnen gaan worden als er iets aan die prijzen wordt veranderd. De prijs voor groene stroom is gekoppeld aan de dure gasprijs. Maar de Europese Commissie en ook het Nederlandse kabinet wil de prijs voor stroom loskoppelen van de gasprijs. En daarmee zo ook aantrekkelijker wordt voor consumenten om te kiezen voor een groene stroomleverancier. Loskoppeling zorgt ervoor dat consumenten eerder kiezen voor groene stroom. Dat klinkt als een nieuwe feit of fictie, maar het is denk ik wel zo, want het is dan veel goedkoper. Maar weer even terug naar die 3 windmolens bij Zutphen. Want zijn die samen nou inderdaad goed voor een besparing van 8 miljoen kuub gas per jaar? Nou, hoogleraar windenergie Gerard van Bussel, die pakte zijn rekenmachine erbij en die rekent het voor ons uit. Nou, als we uitgaan van zeg maar, de gemiddelde grootte van de nieuwe windturbines op het land, dat is 4,5 megawatt. Dan maakt 1 windturbine per jaar 13.500 megawattuur aan stroom. En 13.500 megawattuur aan stroom is ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter aardgas. Ja. Dat zijn 3 windturbines, dus dan kom ik op 4 miljoen. 4 miljoen, inderdaad. En dat is maar de helft van de hoeveelheid die die gedeputeerde op Twitter had gezet. Maar er zit al een addertje onder het gras, want als je de andere kant op redeneert, dan kan het juist weer wel kloppen. Als je een kubieke meter aardgas brandt in de centrale, komt er maar de helft van de energie aan elektriciteit uit. Dus je zou ook kunnen redeneren als je aan de elektriciteitskant gaat zitten, de hoeveelheid stroom die nu geproduceerd is, daarvoor heb je 8 miljoen kubieke meter aardgas nodig. Ja. Ja. Wat moet er nou? Nou, feit of fictie? We gaan de tweet van de gedeputeerde nemen zoals het er staat. Dan is het fictie. Al is het wel zo dus dat als je de andere kant op redeneert, het wel weer juist is. Dus dan is het weer een feit. Okay. Maar ja, dus als je iets twittert, twitter het dan even juist en compleet voor ons. Dat maakt ons werk wat makkelijker. Okay, ja, precies. Ja. Anders krijgen we het uit te maken. Meer dan 2 maanden duren de protesten in Iran nu, ondanks keihard optreden van de politie en veiligheidsdiensten. Het begon als protest tegen de verplichte hoofddoek na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september. Opgepakt door de politie omdat ze haar hijab niet op de goede manier droeg. Inmiddels is het een grote opstand tegen het regime van de Ayatollahs, nu 40 jaar aan de macht in Iran. De hoofddoek, ja, als symbool van protest, hè, Lammert? Ja, kort geleden spraken we Mahsa Alinejad, bekende Iraanse activist. Ze woont in de VS en was eventjes in Nederland. Zij zegt dit over de protesten. When I fight against compulsory hijab, I'm not fighting against a small piece of cloth. I'm fighting against one of the main pillar of a religious dictatorship. Ja, we praten met Pouyan Tamani Arab, religieonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Dag, hallo. Ja, deze Massis Alinejad die noemt de hoofddoek de Berlijnse muur, hè, van het regime in Iran. Ja, klopt. Ja. Kunt u dat eens uitleggen? Nou, dat betekent dus dat de verplichte hoofddoek niet alleen gaat over zelfbeschikking, zoals je veel hoort in, zeg maar, op social media. Maar het is veel meer dan dat. Het is direct gekoppeld aan het hele staatsapparaat. Het is een symbool van de theocratie. Want dat is, laten we het wel noemen wat het is. Het is een politieke theocratie. Mm-hmm. En zowel voor het regime is het dus belangrijk om daaraan vast te houden. En als je als demonstrant of als protesteerder een symbool wilt hebben om je tegen te verzetten, dan heb je daar die hoofddoek. En dat is natuurlijk ook in september heel duidelijk geworden. Nou, is dat verzet tegen de Ayatollahs, 40 jaar maken zij nu de dienst uit in Iran, is dat het? Is het verzet tegen hun bewind? Is het de manier waarop ze hun macht uitoefenen? Of is het ook, ja, wat je nu ziet, tegen de allesbepalende plaats van de islam op zich in Iran? Ja, ik denk dat het zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek laat zien dat mensen een aversie hebben voor geïnstitutionaliseerde religie. En dan nog erger als het is dan nog erger als het gekoppeld is aan de staat. Ze willen dus niet alleen maar af van die verplichte hoofddoek, maar ze roepen om Tahrir en Nizam. Dus dat is gewoon vertaald regime change. En dat was niet altijd zo. Dus er zijn pogingen geweest om het regime te hervormen, maar die hebben gewoon keer op keer gefaald. En op een gegeven moment zijn de mensen het zat. Mm-hmm. Ja, maar zijn ze dan de Ayatollahs zat? Of zijn ze, hè, wat ik net zei, de totaal centrale plaats, de totalitaire plaats van de islam zat? Nou, ik denk dat je dus niet zo makkelijk de religie van de staat kunt loskoppelen. Juist omdat in een theocratie die twee met elkaar verbonden zijn, betekent dat kritiek op de staat ook kritiek op religie wordt. Hè, dus mensen die een hoofddoek in brand steken in het openbaar, die staan denk ik niet heel neutraal tegenover de religie zelf. Ja. En dat zie je ook, hè? Dus dat mensen massaal afstappen van het hele idee dat ze bijvoorbeeld zichzelf zien als moslims. Ja. Niet iedereen natuurlijk, maar heel veel, ongekend veel mensen. Ja, u zegt dat zie je ook, want u hebt dat onderzocht, hè? Hoe Iraniërs staan ten opzichte van het geloof. Vanuit Utrecht, hoe hebt u dat gedaan? Nou, ik moet allereerst eerst bij zeggen dat kwalitatief onderzoek van antropologen, historici, sociologen al heel lang laat zien dat Iraniërs seculariseren. Dus er is helemaal geen discussie over. De enige vraag is in hoeverre. Mm-hmm. En wij waren gefrustreerd, mijn collega Amar Maliki van de Tilburg Universiteit en ik, over het feit dat het kwantitatieve onderzoek door sommige instituten heel bizarre cijfers liet zien over Iran. Dus de World Value Survey bijvoorbeeld beweerde dat bijna 100% van de Iraanse bevolking zichzelf ziet als moslim. Ja. Of de Pew Research Center beweerde dat bijna 85% van de Iraniërs de sharia wil invoeren. Mm-hmm. Nou, wij hebben online onderzoek gedaan, omdat dat anonimiteit kan garanderen. Of tenminste een gevoel van anonimiteit. Ja. Dat gevoel is heel belangrijk. En we hebben via verschillende social media de groepen die moeilijk te bereiken zijn, hebben we, zeg maar, geprobeerd de surveylink te mm-hmm. laten delen. En we hebben via een VPN-platform, de grootste VPN-platform dat in Iran wordt gebruikt, hebben we de surveylink naar de laatste surveylink naar meer dan 600.000 mensen gestuurd. Ja, dat hebt u vervolgens ook door de hele molen gehaald van hoe representatief kan het zijn. En wat is dan de uitkomst daarvan? Wat zijn uw bevindingen? Dus wij zien dat mensen vanuit alle sociaal-economische lagen, etniciteiten, provincies enzovoort meedoen aan die surveys, aan die enquêtes. En de grote lijn, het gaat ons om de grote lijn. Hè. Dat is, het is natuurlijk heel moeilijk om surveys te organiseren maar in zo'n land. Wat is die? Ja, dat is dat de meeste mensen tegen de verplichte sluier zijn. En ook tegen het hele idee van een islamitische republiek. Mm-hmm. Ja. Precies. Wat zegt dat over de kracht van het protest nu? Nou ja, ik denk dat er is ook best wel veel zeg maar, analisten van verschillende zijdes van het politieke spectrum. Die zijn het wel met elkaar over eens dat waar je eerder bijvoorbeeld protesten zag in de grote steden, dat ging dan bijvoorbeeld in 2009 vooral om de middenklasse. Of bijvoorbeeld 2017 verspreid over het land bij wat meer lagere sociale klassen. Heel dus breed nu dat gedragen wordt. Precies. Ja. Echt overal. En dat is denk ik waarom ook heel veel mensen nu voor het eerst sinds 40 jaar het woord revolutie weer gebruiken. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting. Vanavond om 17:15 is het ook te zien in onze televisieuitzending op NPO 1. Dat bijzondere onderzoek naar hoe Iraniërs denken over het geloof. Poyan Tamani Arab was dat. Lammert, bijna aan het einde van de Eén Vandaag. Wat hebben we nog? BNR-collega Bas van Werven die maakte vanmorgen Queen of Christmas Mariah Carey helemaal kapot. Hij zette haar weg als een geldbelust, talentloos zangeresje. Het ging echt heel ver. Ja, dan dacht Mariah Carey opnieuw voor de zoveelste keer een slaatje uit kerstmis te slaan met dat vreselijke plakkerige nummer, dat suikerzoete verhaal wat ze ooit voor een baasje van Sony geschreven heeft met die ze in de buitenechte relatie had. Ging hij nog even door. Ten eerste Bas van Werven, All I Want for Christmas mag dan suikerzoet zijn, maar is door haarzelf geschreven en gecomponeerd in 15 minuten, meer dan 16 miljoen keer verkocht. 60 miljoen heeft het opgebracht. En ten tweede was die Sony-baas gewoon haar man. Ze was met hem getrouwd, dus niks buitenechtelijks. Niet aan Mariah Carey. Van af. Zeker. Goed, duidelijk, Lambert. Zometeen hier Fleur Wallenberg op de radio met nieuws en Afrotros, de omroep voor ons. Oranje op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje. Op NPO Radio 1. Maandagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. We hoorden net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer.